nako kama mokonzi monena sana bomwe Ozali oya simbi bomwe nanga Bipai na temo tema bipai misu nangeza kotala Ozali likonzi ya bomo ya masatu Eki melo nanga ozali nzela bipai na kota mbolaka Papa ozali malamu mingi po nangai Lise kwa lia baye bakenda unaelike ya kose kwa Yerobi oza moninga nanga Elongeza na yo ebipa yo zalindeza malamu Kolo yo zalinyonso ya motu ya Mobateli nanga ebipa inakona mote mananga Ozali oyo mosusu azaliteo Lilo bali abomo ebipa inafanisa elikia Papa yo zali malamu mingi ponangai Lise kwa lia baye bakenda unaelikia ya kose kwa Ozali kimia pese ngonanga Bilembo ya boso mioyo mukilengo kiko pesa te Ipaina suki ya mweza sukateo Obia nonanga bisimba mina yo mosungi na bato Ozali zambe ozana sukateo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso na kuya ya liloba na yo Mokeli monene unzambe na biso oza kusala Ozali oyo afandi na mote mananga Pe asunga kangai Nakota na kembora yoe Ozali oyo atondi salikolo na se na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali oyo afandi na mote mananga Pe asunga kangai Nakota na kembora yoe Ozali oyo atondi salikolo na se na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali likonzi ya bomo ya masatu Eki melo nanga ozali nzela bipa na kota mbolaka Papa ozali malamu mingi ponangai Lise kwa lia baye bakenda unaelikia ya kose kwa Ozali oyo mosusu ozali teo Nilo bali abomo ibipa inafandisa elikia Papa ozali malamu mingi ponangai Lise kwa lia baye bakenda unaelikia ya kose kwa Ozali nzambe ozana sukateo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene onzambe na biso ozako sala Ozali nzambe ozana sukateo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene onzambe na biso ozako sala